مسافر طاقتش یه جانه میرم، مثل برفی میاده پانه میرم، زوالم میزمم آخر میسوزم، درخت بیبریم کسانه میرم، کسی ده بی سواد املانه میرم، کسی که برده نداره نداره سراغ مالده همسانه میرم، کسی که برده نداره داره نداره سراغ مالده همسان میره. دلکات چند منه تنیانه میره.